Tina 6,1 cala za 3499 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 26 marca, minęła 16. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki do 19, a zaczynamy od serwisu Anna Zaleśna-Zawera i Filip Jarek. Sąd Najwyższy po raz pierwszy w historii rozpatrzył skargę nadzwyczajną i uchylił orzeczenie spadkowe sprzed prawie 20 lat. Parlament Europejski przyjął dyrektywę o prawach autorskich, tak zwaną Akta 2. Polscy europosłowie są podzieleni. Ta historia równie dobrze mogła się wydarzyć w powieści Agaty Christie czy Artura Conan Doyle'a. Holenderski detektyw po kilku latach poszukiwań odnalazł skradziony obraz Picassa. Sąd Najwyższy rozpatrzył pierwszą w historii polskiego prawa skargę nadzwyczajną. Taką możliwość dały przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym, które weszły w życie w kwietniu zeszłego roku. Martyna Szymczakowska. Sprawa dotyczyła wydania dwóch sprzecznych ze sobą orzeczeń spadkowych. W pierwszym sąd rejonowy wydał postanowienie o spadku, a po kilku latach na wniosek jednego ze spadkobierców dokonał podziału majątku po raz drugi. Dzięki skardze nadzwyczajnej Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone orzeczenie i umorzył sprawę. Sędzia sprawozdawca Grzegorz Żmij podkreślał, że sąd nie może wydać dwóch orzeczeń w tej samej sprawie. Sąd ten, wydając kolejne postanowienie w tej samej sprawie, naruszył prawo, ale również godzi w powagę wymiaru sprawiedliwości. Skargę złożył Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak mówił w trakcie rozprawy pełnomocnik RPO Adam Graczek, dzięki skardze nadzwyczajnej udało się naprawić wadliwą sytuację. Trudno wyobrazić sobie bardziej jaskrawy przypadek, gdzie nowy środek prawny w postaci skargi nadzwyczajnej może spełnić swoją społecznie użyteczną rolę. Do tej pory do Sądu Najwyższego wpłynęło 10 skarg nadzwyczajnych, 3 w sprawach karnych i 7 w cywilnych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Akta 2 przyjęta w Parlamencie Europejskim. Dyrektywa cyfrowa od dawna dzieli artystów i część internautów. Ci pierwsi ją popierają, drudzy sprzeciwiają się przepisom. Głosowanie podzieliło również polskich europosłów. Według Prawa i Sprawiedliwości to droga do cenzury w sieci. Część posłów Platformy Obywatelskiej mówi tymczasem o pierwszym kroku w kierunku sprawiedliwego wynagradzania twórców. Ryszard Czarnecki, deputowany PiSu, uważa, że mechanizm filtrowania treści w sieci, który w założeniu miał usunąć treści pirackie, w praktyce może się okazać cenzurą. My jesteśmy formacją, która zawsze była za wolnością, będzie za wolnością. Ci, którzy o wolności mówią, dzisiaj pokazali, że są przeciwko tej wolności. Europoseł Platformy Obywatelskiej Tadeusz Zwiefka przekonuje tymczasem, że filtrowania nie będzie. Zamiast tego giganci internetowi w końcu będą musieli podzielić się częścią zysków z twórcami, w tym z artystami, naukowcami i pisarzami. Dzisiaj z twórcami i ich reprezentantami trzeba będzie po prostu usiąść i negocjować. Nie ma kradzieży, nie ma podbierania. W sprawie dyrektywy rozpoczną się teraz negocjacje między Parlamentem, Komisją a Radą Europejską. Uwaga na silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnymi podmuchami dla wschodniej części kraju. Obowiązują w województwach podlaskim, lubelskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, świętokrzyskim oraz częściowo w województwach małopolskim, łódzkim i wielkopolskim. Wiatr w porywach ma osiągać 85 km na godzinę. Ostrzeżenia są pierwszego, najniższego stopnia. Będą aktualne do 21. Ponad 20 ton darów, kilka odwiedzonych państw i dziesiątki spotkań z rodakami mieszkającymi poza granicami kraju. W Warszawie para prezydencka wraz z przedstawicielami mniejszości polskiej na Kresach podsumowała trzecią akcję pomocy Polakom na wschodzie. W podsumowaniu prezydenckiej akcji pomocy Polakom na wschodzie towarzyszyły występy Polaków m.in. z Ukrainy i Mołdawii. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że choć cała inicjatywa wiąże się z pomocą, to celem jest przede wszystkim spotkanie z rodakami. Ten przysłowiowy uścisk dłoni jest tak tutaj niezwykle istotny, bo to jest uścisk pamięci, to jest uścisk braterstwa, to jest uścisk przyjaźni, to jest uścisk wspólnoty. Prezes działającego w Mołdawii Towarzystwa Polskiej Kultury Jasna Góra Natalia Siniawska mówiła o działalności swojej organizacji. Udało się nam wreszcie powołać Dom Polski Wołodyjowski, który nie jest jeszcze oficjalnie otwarty, ale już żyje i przyjmuje wiele zacnych gości z Polski. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na koniec jeszcze historia niczym z powieści kryminalnej mistrzów gatunku. Holenderski detektyw Artur Brandt odnalazł obraz Pablo Picassa Portret Dory Maar, który skradziono 20 lat temu. Namalowane w 1938 roku dzieło o wartości 25 milionów euro zostało skradzione w 1999 roku z jachtu jednego z saudyjskich szejków zacumowanego u wybrzeży Francji. Po 4-letnim śledztwie zostało odnalezione u biznesmena, który był przekonany, że kupił je legalnie. Według detektywa obraz od czasu kradzieży 10-krotnie zmienił imieniem właściciela. Warto dodać, że to nie jedyne takie osiągnięcie Artura Brandta. W zeszłym roku w Monako odnalazł bizantyjską mozaikę, skradzioną w 1970 roku. W przeszłości odnalazł też dzieła sztuki skradzione przez nazistów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Muszę się Państwu przyznać, że dzisiaj w ciągu dnia troszkę na pogodę narzekałem, ale to, co teraz się dzieje za oknem przy Myśliwieckiej, to już przechodzi ludzkie wyobrażenie. Ręce po prostu opadają. Grad przed momentem, teraz to już chyba właściwie cały czas grad, ale zerkam, może to śnieg jest? Po prostu bardzo mocno wieje. Mało tego, zdaje się, że błyskało przed momentem. Burza w Warszawie. Dzisiaj w ogóle w kraju zachmurzenie duże, choć zdarzają się większe przejaśnienia miejscami na południu, nawet rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu od północy stopniowo przechodzą w deszcz ze śniegiem. Miejscami możliwa krupa śnieżna, a na wschodzie pruszy po prostu śnieg. Temperatura od 3 na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu również rozpogodzenia. Temperatura minimalna, uwaga, będzie mróz od minus 4 w kotlinach górskich i na północy na wschodzie do plus 1 na zachodzie i plus 2 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Wielkie rabaty w Mediamarkt. Obniżki nawet do 2500 zł na wybrane produkty. Szukaj w sklepach Mediamarkt produktów oznaczonych żółtym szyldem. Szczegóły w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:06. Przez najbliższe 3 godziny audycja Zapraszamy do Trójki. Program przygotowała Anna Gwozdowska. Realizują pani Agnieszka Łukasiewicz i Katarzyna Fürst-Wojtkowska, a przy telefonie Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o zestawieniu najniebezpieczniejszych dróg w Polsce. Na pierwszym miejscu Krajowa Siódemka. Jak pan ocenia to, jak jeździ się po polskich drogach? No źle. Czemu? Jesteśmy lekkimi piratami. Ogólnie można by tak powiedzieć, że u nas w Polsce do prowadzenia służą ręce, nogi, ale bez głowy. Za kilkanaście minut powiemy o Sądzie Najwyższym, który właśnie rozpatrzył pierwszą skargę nadzwyczajną. Dobrze, że ten środek się pojawił, bo mimo chęci nic nie bylibyśmy w stanie zrobić, gdyby go nie było. Co to za instrument prawny i do czego może się Państwu przydać, o tym jeszcze przed 16:30. Chwilę później zapytamy o gadżety, jakimi zamierzają się promować państwowe instytucje. Gdyby pan dostał taki płaszczyk przeciwdeszczowy z napisem Senat i akurat padałby deszcz, to założyłby pan czy nie? No chyba by zależało od tego, jak silny byłby deszcz i gdzie bym się w danym miejscu znajdował. Na przykład taki grat jak teraz w centrum Warszawy. Jestem ciekaw, co na to pan by powiedział, czy wówczas taki płaszczyk by się przydał. Oj, chyba by się dzisiaj przydał. Czy państwo dostali już z gminy zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntu we własność prywatną? Nie, to są państwo w zdecydowanej większości. Pytanie, co jeśli samorząd nie wyrobi się w terminie? Czy przepadnie kilkudziesięcioprocentowa bonifikata? Naprawdę dzisiaj nie ma żadnego powodu do niepokoju, jeśli nie otrzymaliśmy jeszcze zaświadczeń. A termin wpłacenia pierwszej opłaty to jest koniec lutego przyszłego roku, więc on jest nawet dłuższy niż okres zaświadczeń. W sprawie bardzo dokładnie przyjrzymy się w pierwszej godzinie audycji, bo to tylko niektóre tematy, które pojawią się przed 17:00. W pierwszej godzinie audycji zapraszamy do Trójki, a my tak będziemy Państwa zapraszać aż do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś, ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz biocytryny 40% taniej, 3,59 za opakowanie 500 gramów. I truskawki 31% taniej, 4,79 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, da się lubić. No i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie z Mercedesem Vito. Teraz dostępnym od ręki już za 1053 zł netto miesięcznie. W promocji Lease & Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jadę właśnie drogą z Lublina do Warszawy. Jestem w połowie drogi. Świeci piękne słońce. Jest zimno, ale faktycznie 10 minut temu padał grad, śnieg, nie wiem co to było. Na samochodzie leżał lód. To ja zaraz Państwu pokażę, jak to w tej chwili wygląda przy Myśliwieckiej. Proszę poszukać naszą stronę na Facebooku. Zapraszamy do Trójki. Wystarczy wpisać tam stosowne zdjęcia, może nawet film już za moment. Ale muzycznie zaczynamy od piosenki dnia. Carnot, Danger Mouse, Turn the Light. Go out at night and leave my head on the bed. I go out at night and race my heart. I go out at night and leave my head on the bed. Star, star night, this is how I wanna live. Gonna lay me down in love, I got so much more to give. Star, star night, this is how I wanna live. Gonna lay me down in love, I got so much more to give tonight. Przeżyłem w zasadzie wszystkie pory roku, bo jak rano opuszczałem dom, no to była typowa jesień. Jak przyjechałem do lasu na takie jeziorko leśne, no to wiosna. A jak rozwinąłem wędki, zacząłem łobić, to spędzała się burza śnieżna. Ja dokładnie taką sytuację teraz mamy przy Myśliwieckiej, chociaż wędek to u nas, proszę Państwa, nie ma. 14 minut po 16, jak ta pogoda u Państwa wygląda, proszę dać znać. 227 trójek, 71335, można pisać SMS-y bezpośrednio do mnie, podobnie zresztą jak maile. zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. No i proszę uważać, jeśli Państwo podróżują. Krajowa siódemka najniebezpieczniejszą drogą w Polsce. Jak wynika z danych policji, w ubiegłym roku doszło na niej do ponad 370 wypadków, w których zginęły 54 osoby. Dodajmy, że liczba tragicznych zdarzeń na siódemce wynika także z długości tej trasy, liczącej prawie 800 kilometrów. Kolejne miejsce na niechlubnej liście zajęła droga krajowa nr 91 z Gdańska do Częstochowy. Jak pan ocenia to, jak jeździ się po polskich drogach? No źle. Czemu? Jesteśmy lekkimi piratami. Lubimy zajeżdżać, nie używać kierunkowskazów. Jesteśmy złymi kierowcami. Przydałoby się więcej dróg. Wiadomo, że te drogi powstają. Należy się cieszyć, ale to jeszcze mało do tego natężenia ruchu, co jest na dzień dzisiejszy. Jeśli chodzi w ogóle o wypadkowość w Polsce, podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. To niestety 18 rok zakończył się nieszczęśliwym wynikiem, jeśli chodzi o osoby, które zginęły, bo 31 osób zginęło więcej niż w roku 17. Zeszłego roku spojrzałam na stronę policja.pl. Kapitan lekarz Magdalena Kozak, specjalistka medycyny ratunkowej z Wojskowego Instytutu Medycznego. Podczas weekendu wielkanocnego zginęły 23 osoby. Podczas 10 lat naszej obecności w Afganistanie zginęło 43 żołnierzy. To są dwa weekendy na polskich drogach. Więc na drodze jak na wojnie, a może na drodze gorzej niż na wojnie. To propozycja dla mnie. Najniebezpieczniejszymi drogami w Polsce. Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl. Ale nie tylko w Polsce. To są drogi, które mają po jednym pasie w przeciwnych kierunkach ruchu i nie są niczym rozdzielone. To dlatego najwięcej ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce od lat jest na drogach wojewódzkich i drogach krajowych. Tu bym zwrócił uwagę jeszcze szczególnie na drogę krajową numer 7, która i w zeszłym roku pochłonęła najwięcej ofiar wypadków i 2 lata temu też była to trasa, na której najwięcej ludzi w Polsce zginęło. Jak to jest, że nie wiem, jesteśmy w Austrii, wszyscy jadą grzecznie, wjeżdżamy do Polski i ci sami kierowcy coś w nich wstępuje? Bo w Austrii są bardzo rygorystyczne przepisy i dużo fotoradarów i mandaty w euro nas przerażają. Pocieszające jest to, że było prawie 1100 wypadków mniej, wypadków, gdzie osoba zginęła bądź odniosła ciężkie obrażenia i ponad 2000 było mniej osób, które odniosły właśnie obrażenia, więc te dwie liczby, one no powiedzmy cieszą. Ogólnie można by tak powiedzieć, że u nas w Polsce do prowadzenia służą ręce, nogi, ale bez głowy. Czuje się pan bezpiecznie na polskich drogach? Nie. Zaraz diabeł dostanie. Generalną przyczyną, która się nie zmienia, to jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu bądź przejścia pieszemu. Druga przyczyna to jest nadmierna prędkość, z tym, że trzeba zaznaczyć, że to ona ma drugą lokatę pod względem przyczyn, to nie znaczy, że tak naprawdę jest druga, bo z punktu widzenia śmierci, to ponad 1/3 osób, która ginie na polskich drogach, to ginie właśnie z tej przyczyny, z nadmiernej prędkości. No u mnie są te same grzechy, jak u wszystkich praktycznie. No. Zresztą sam pan widzi, na razie stoję, czekam na awarię w miejscu nieuprawniony. W dużej mierze jesteśmy zgubieni rutyną. Jesteśmy zgubieni tym, że nic się nie działo, wsiadamy za kierownicę. A jak przejeżdżamy koło wypadku, to patrzymy, o, wypadek, ale to przecież dotyczy kogoś innego. To w każdej chwili może dotyczyć nas. Miał pan styczność z ofiarami wypadków, z osobami, które brały udział w wypadkach? Co one mówią? Dochodzi do sytuacji, gdzie jest faktyczne rwanie włosów z głowy. To nie jest przysłowie tylko. Podobnie jest z nadmierną prędkością, no ale myślałem, że dam radę w ten zakręt wejść. Jeden z naszych wspaniałych kierowców rajdowych powiedział, że w każdy zakręt można wejść z każdą możliwą prędkością, tylko gorzej z niego wyjść. W 2018 roku na polskich drogach doszło do ponad 31 tysięcy wypadków, w których zginęło ponad 2800 osób. Te dramatyczne liczby zebrał dla Państwa Marcin Pośpiech. Czy Państwo mają pomysł, co można by zmienić na polskich drogach, by było nieco bezpieczniej? 2-2 i 7 trójek. Picture of the skits in my head. Mariusz właśnie wysłał na Facebooku zdjęcie Białegostoku, no, który dzisiaj wyjątkowo zasługuje na swoją nazwę. Panie Mariuszu, w Warszawie za kilka chwil będzie bardzo podobnie. 16:22 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. To pierwsza taka sprawa w Polsce. Sąd Najwyższy zajął się dziś skargą nadzwyczajną złożoną przez Rzecznika Praw Obywatelskich. To nowa procedura umożliwiająca naprawianie sądowych błędów. Taką możliwość dają przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym, które weszły w życie w 2018 roku. Dzisiejsza rozprawa dotyczyła dwóch sprzecznych ze sobą postanowień sądu w tej samej sprawie spadkowej. Sąd Najwyższy uchylił dziś jedno z nich. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie skargi nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich od postanowienia Sądu Rejonowego w Biłgoraju uchyla zaskarżone postanowienie w całości i umarza postępowanie w sprawie. To orzeczenie w całości w mojej ocenie likwiduje ten stan niepewności, który istniał między spadkobiercami. Adam Graczek, pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich. No i pozwala im w tym momencie na rozsądne bazowanie na tym pierwszym orzeczeniu spadkowym i ułożenie sobie swoich spraw życiowych, bardzo ważnych spraw życiowych. No niewątpliwie tu chodzi o majątek. Skarga nadzwyczajna to jest, jak mówi ustawa, nadzwyczajny środek zaskarżenia. Sędzia Michał Laskowski, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego. Nadzwyczajny, czyli taki, który dotyczy już prawomocnych orzeczeń. Tych orzeczeń, które zapadły już po zakończeniu całego postępowania sądowego i może dotyczyć orzeczeń wydawanych przez wszystkie sądy powszechne. To są te sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne i sądy wojskowe. I można zwracać się albo do Rzecznika Praw Obywatelskich, albo do prokuratora generalnego o wniesienie takiej skargi, to on jest uprawniony do tego, więc on oczywiście może skargę wnieść albo może odmówić jej wniesienia, jeśli nie stwierdzi podstaw. Ta sprawa akurat nie była bardzo skomplikowana pod względem faktycznym. To wszystko było oczywiste po prostu, więc aż dziw bierze, że doszło do takiej sytuacji i że tym błędom, które popełnił sąd, towarzyszyły także pewne zaniechania innych uczestników tych postępowań, no niewątpliwie. Więc to się wszystko tak nawarstwiło i no i dobrze, że ten środek się pojawił, bo mimo chęci nic nie bylibyśmy w stanie zrobić, gdyby go nie było. Ja złożyłem dokładnie rok temu skargę nadzwyczajną za pośrednictwem prokuratora generalnego. Marek Kubala, przedsiębiorca poszkodowany przez wymiar sprawiedliwości. Dotyczy ona kwestii odszkodowania wynikającego z bezprawnego aresztowania. Moje roszczenie opiewało prawie na 48 milionów. A sąd zasądził 156 tysięcy. Warunek jest taki, aby skargę wnieść w ciągu 5 lat od wydania orzeczenia kończącego postępowanie, chociaż ustawodawca wprowadził przepis przejściowy i właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich i prokurator generalny mogą wnieść przez okres jeszcze 3 lat od wejścia w życie ustawy, ona weszła w kwietniu ubiegłego roku w życie, mogą wnieść od każdego orzeczenia z ostatnich, no tam 20 lat, właściwie od daty wejścia w życie konstytucji. Ja uważam, zresztą nie ukrywam też, w jaki sposób brałem udział w tym procedowaniu skargi nadzwyczajnej, że ta ustawa o skardze nadzwyczajnej była jak najbardziej potrzebna. Ja przez ten okres czasu poznałem wiele ludzkich tragedii i krzywd, którzy właśnie w sądach doznali niesprawiedliwości. Najbardziej, że tak powiem, przydatna z punktu widzenia obywateli będzie ta skarga nadzwyczajna w sprawach cywilnych właśnie. Właśnie w takich sytuacjach jak ta dzisiejsza, w której te dotychczasowe instrumenty, przynajmniej zdaniem autora skargi, nie mogą zadziałać i stąd potrzeba wykorzystania tego nadzwyczajnego nowego środka. W tym momencie do biura wpłynęło już około 3600 spraw, z czego do samego zespołu prawa cywilnego około 500-600. Problematyka cywilna jest rozpoznawana także w innych zespołach, w zespole prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, w zespole prawa administracyjnego. No, myślę, że ponad 1000 spraw dotyczy samej problematyki cywilnej. Niestety na zajęcie się tymi skargami trzeba będzie jeszcze poczekać. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, jak twierdził dziś pełnomocnik, nie dostało na ten cel potrzebnych środków. Informacji w tej sprawie zebrał Kuba Witkowski. Pan Norbert pisze a propos pogody, zdetrzymałpa polskieradio.pl. Deszcz? Grad? Śnieg? Nie, słońce i wiosna w powietrzu. Pan Norbert pisze, że serce rośnie, żyć się chce, że przyroda się budzi zdecydowanie i pozdrawia z niby deszczowej, ale zawsze zielonej Irlandii. No to pozdrawiamy Irlandię serdecznie, bo dzisiaj w Warszawie to o wiośnie na chwilę zapomnieliśmy.

Czechy o północy zakończą kontrolę polskiej wołowiny. Oznacza to, że od jutra importerzy nie będą musieli sprawdzać mięsa na obecność salmonelli, poinformowało czeskie Ministerstwo Rolnictwa. Resort podał, że uważa przedstawioną przez Polskę wczoraj listę podjętych działań dotyczących sektora produkcji mięsa za wystarczającą. Obligatoryjne kontrole mięsa z Polski zostały wprowadzone 21 lutego w związku ze znalezieniem bakterii salmonelli w partii wołowiny. Sześciolatek uratował trzylatka, który wyskoczył z okna na pierwszym piętrze domu w Czechowicach-Dziedzicach. Pozostawiony bez opieki chłopiec wspiął się na parapet. Przez okno zobaczył bawiące się dzieci i chciał się do nich przyłączyć. Zauważył go na podwórku sześciolatek. Chłopczyk podbiegł pod okno i złapał trzylatka. Wezwano policjantów. Po krótkim pukaniu do drzwi mieszkania, z okna którego wypadło dziecko, funkcjonariusze wybudzili ze snu jego matkę i dziadka. Oboje byli pijani. Matka trzylatka została zatrzymana. Kiedy kobieta wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty. Chłopiec trafił pod opiekę krewnych. Kolejne informacje w Trójce o 17:00. Cały czas pruszy przy Myśliwieckiej w Warszawie, a w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu również rozpogodzenia. Na południu i wschodzie miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na południowym zachodzie będzie kropił deszcz. Nad ranem deszcz także na krańcach północno-zachodnich. Temperatura minimalna tej nocy od -4 w kotlinach górskich i na północnym wschodzie do +1 na zachodzie i +2 nad morzem. Wiatr tej nocy słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni i zachodni, ale wysoko w górach porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto dźwięk rezonansu magnetycznego, na którym rozpoznano guza mózgu. A to jest dźwięk klawiatury laptopa, który może go pokonać. Twoje zaangażowanie może pokonać raka. Wejdź na stronę alivia.org.pl i pomóż chorym wygrywać z rakiem. Fundacja Onkologiczna Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Wielki skok na rabat. Kup dwa produkty za gotówkę lub na raty i skocz po rabat aż do 1500 zł. Promocja na RTV AGD i wybrane smartfony i laptopy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Obniżenie wieku emerytalnego, waloryzacja rent i emerytur, rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+. To elementy rządowej polityki senioralnej. Chcemy dołączyć do niej świadczenie Emerytura Plus. Obejmie ona wszystkich emerytów i rencistów. To wsparcie dla prawie 10 milionów osób. Nie pozostawiamy seniorów samych sobie. Emerytura Plus to realna pomoc. Zobacz więcej na gov.pl/rodzina. Niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala, teraz taniej o 400 zł. Laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD, teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pytałem dzisiaj Państwa i wciąż pytam 22,7 trójek, co można by zrobić, by na polskich drogach było choć odrobinę bezpieczniej? Powiem coś może niepopularnego, ale coś, co poprawiłoby bezpieczeństwo pieszych na przejściach dla pieszych. Jestem starszej daty i kiedyś do głów nam cisnęli coś takiego. Zanim wejdziesz na drogę, popatrz w lewo, później dojdź do osi jezdni, popatrz w prawo i tak dalej. Uważam, że nawet pomimo zielonego światła, pieszy powinien bardzo uważać na przejściu. Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Darek z Wrocławia pisze, zd@polskieradio.pl. Obowiązek kamer w samochodach byłby, piękne polskie określenie, game changerem. Zmieniłby odrobinę sytuację. Co Państwo na to? Kamery w samochodach. Obowiązkowo. zd@polskieradio.pl, 71335, no i oczywiście telefony. Jeżeli chodzi o poprawę warunków bezpieczeństwa, to są dwie sprawy moim zdaniem. Jedna, której nas nikt nie nauczy, czyli zdrowy rozsądek, a druga, żebyśmy w końcu zaczęli młodych kierowców uczyć jeździć, a nie uczyć zdawać egzamin. A to chyba, wydaje mi się, kwestia wprawy. Być może na przykład zwiększyć liczbę takich godzin praktycznej nauki, nauki jazdy właśnie. Dopiero wtedy rzeczywiście młody kierowca naprawdę potrafi jeździć. No, jestem otwarty na Państwa głosy. 227 trójek. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they bruise real easy when it comes to love. They stop putting on the shoes and walking out and singing, boy, I think I had enough. Just because she makes a big rumpus, she don't mean to be mean or hurt you on purpose, boy. Take a tip and do yourself a little service. Take a mountain, turn it into a mall. Just by playing a different role. Wants to be the one who's in control, but the feeling that you're under can really make you wonder how the hell she could be so cold. So now you're left denying the truth, and it's hidden in the wisdom in the back of your tooth. You need to spit it out in the telephone booth while you call everyone that you know and ask them, where do you think she goes? Oh yeah, where do you suppose she goes? Oh, the truth where you know there's no stopping it, and the phone where you know she's still rocking it. She rocks the boat, but it's the cause hitting on the cardinal laws, but the proper place to hang her coat. So to you, the truth is still hidden, and the soul plays a role of a lost little kitten. But you should know that's a darker foot kitten. She'd been singing it all along, but you were hearing a different song. Yeah, you were hearing a different song, but you were hearing a different song. To można zmienić na drogach, żeby było bezpieczniej. Inspektorzy ruchu drogowego w cywilnych samochodach z kamerami. I to trzeba nie tylko w mieście, bo poza miastem jeszcze gorzej jest niż w mieście. Pierwsze przewinienie, pobuczenie, drugi mandat. I to myślę, że by się dużo zmieniło. Bardzo dziękuję. Czyli pan jest za tym, żeby karać bardziej, a pan zdaje się za tym, żeby karać mniej. No ja właśnie niedawno wracałem z pewnej słonecznej doliny we Włoszech przez Austrię i tak sobie myślę, że tak, w Austrii jest tam coś koło 8 milionów z groszem mieszkańców, a jest prawie 2,5 tysiąca kilometrów autostrad. Fotoradary jak stoją, to stoją tylko w takich miejscach, gdzie naprawdę potrzeba i naprawdę spełniają swoją funkcję. Obszar zabudowany, najczęściej tablica jest umieszczona tam, gdzie on się zaczyna, a i tak często jeszcze dalej poza tą tablicą jest 70 albo nawet czasami 80 na godzinę, a dopiero potem ograniczenie wtedy, kiedy ono faktycznie jest wymagane. Jakby tak to sobie wszystko teraz przemyśleć, ubrać i porównać do tego, co się u nas w Polsce dzieje na drogach, a właściwie co się nie dzieje, czyli czego nie robimy od lat, to nie trzeba tego pytania więcej zadawać. Zapraszamy do Trójki. 20 minut do 17. Kancelaria Senatu kupuje nowe gadżety. Proszę posłuchać. Kijki do selfie, powerbanki w kształcie kamieni i peleryny przeciwdeszczowe. I to nie byle jakie, bo zamknięte w plastikowej kulce. Czy to dobry pomysł? Mówi Anna Święch z agencji reklamy Angel. Rewelacja, niech robią zdjęcia, niech prezentują na portalach społecznościowych, zawsze te zdjęcia ładniej, przynajmniej nasze, Polski, będą wyglądały. Że fajnie, jeżeli gdzieś tam człowiek z takim selfistykiem, z logo instytucji naszej państwowej będzie sobie jeździł po świecie i robił zdjęcia. Fajny akurat pomysł na gadżet dla takiej instytucji. W tym konkretnym przypadku te gadżety mają być rozdawane na przykład wycieczkom klasowym, osobom odwiedzającym Senat, ale też gościom marszałka na przykład. Przychodzi klasa na lekcję do Senatu. Olgier Robert Anusewicz, specjalista do spraw marketingu politycznego. No i zakładam, że każdy taki wycieczkowicz może otrzymać, nie wiem, znaczek Senatu albo długopis z napisem Senat. Ale Senat chce być nowoczesny i chce dać selfie sticka. No i okej, ale drugi element, który jest ważny w kontekście gadżetów, jest taki, żeby gadżet był A, spójny z wizerunkiem instytucji, B, żeby nie narażał instytucji na ewentualną śmieszność. A te gadżety narażają? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że mieścimy się w normach przyzwoitości. Robert Kolasa, dyrektor Centrum Informacyjnego Senatu. Sam spotkałem takich ludzi, którzy chętnie taką pelerynkę przyjmują i chętnie w takiej pelerynce się pokazują, więc nie jest to jakiś gadżet, który jest niefunkcjonalny. Jeżeli komuś to sprawi radość, jeżeli pomyśli ciepło o Senacie, to myślę, że ten materiał swoją rolę odegrał. Przyznam się, że mam mieszane uczucia. Paweł Fortuna, psycholog biznesu. Wyobraźmy sobie, że stoimy na przystanku autobusowym, zaczyna padać deszcz i ktoś otwiera parasol z napisem Urząd Skarbowy. Ja myślę, że istnieje pewna ranga instytucji i związany z nimi zakres działań promocyjnych, które są adekwatne. Jeszcze wiem, że są pelerynki z logo zamykane w kuli. Też jest praktyczne, szczerze mówiąc. Jednorazowe, ale praktyczne. Ja pani pokażę, jak to wygląda, bo to wygląda coś takiego. To jest bardzo mało miejsca na nadruk, także to jest bardziej chyba, wydaje mi się, że ze względu na jakieś, nie wiem, wyjazdy czy coś takiego. I tam jest taka plastikowa pelerynka. Jak ją rozłożymy, już jej nie złożymy. To jest raczej taki gadżet jednorazowy. Później kuleczkę sobie można do czegoś tam używać. Może to być fajnie, pada deszcz. Paweł Tkaczyk, specjalista do spraw wizerunku. Widzę kogoś, kto moknie. Wyciągam pelerynę, taką kulkę z kieszeni, mu ją daję. Mówię, Senat Rzeczypospolitej Polskiej cię właśnie uratował przed deszczem. To jest całkiem spoko. Powerbankiem też mogę kogoś uratować. Bo już się skończył telefon i proszę Senat Rzeczypospolitej Polskiej, użyczę panu mocy, tak? Natomiast bardzo ciężko mi wymyślić taki scenariusz dla selfie sticka. Lepiej zamówić powerbanka niż czapeczkę z nadrukiem, zdecydowanie. Zwłaszcza, że jest na topie, bo jest ekologiczny. A poza tym jest takim myszkiem pokryty ten powerbank, więc on tak naprawdę imituje, jakby był taki naturalny. Gdyby pan dostał taki płaszczyk przeciwdeszczowy z napisem Senat i akurat padałby deszcz, to założyłby pan czy nie? To chyba by zależało od tego, jak silny byłby deszcz i gdzie bym się w danym miejscu znajdował. A państwo, co państwo by zrobili z takim gadżetem? Czy to dobry pomysł, czy niedobry? Peleryny przeciwdeszczowe, kijki do selfie, czy powerbanki? Tak się Senat ma. Przyznają państwo, dość oryginalnie promować. Warto to docenić. 2273, choć na razie to państwo telefonują w sprawie bezpieczeństwa na drogach. A ja pytam, co można by zrobić, by na drogach w Polsce było choć odrobinę bezpieczniej? Połowa radiowozów w Polsce powinna jeździć po drogach nieoznakowana, bo to, co się dzieje na drogach, to cwaniactwo i chamstwo, to się tego nie wypleni. A, jeszcze zapomniałem, Agnieszka Szwajgier i Justyna Goc przygotowały dla państwa te zestawienie pomysłów związanych z Senatem i z promowaniem polskich instytucji. 2273, ale także zd@polskieradio.pl 71335. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. środku między nimi. Mówi podejdź, co ty nie masz, ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem ich pana, stał w środku między nimi. Mówił odejdź, co ty nie masz, ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja chcę swego końca, ja chcę, by smucił się. Oj, oj, oj, ale się dzieje, ale się czasami działo na sejmowych na przykład komisjach. Państwo śledzą pewnie czasami obrady. Teraz o takiej pewnej sejmowej komisji, podczas której no, narodziła się propozycja do Srebrnych Ust. Srebrne Usta 2018+. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości jest w tej kadencji miejscem gwałtownych sporów, pokrzykiwań, latających papierowych kulek, kłótni i inwektyw. Ani jednej propozycji zmiany. Ani nie przerywaj mi, gówniarzu! Nie przerywaj! Tak, grubo. No ale w końcu to nie jest Komisja Kultury i nie poseł Janusz Sanocki jest bohaterem naszej opowieści. Bywa więc na posiedzeniach Komisji Sprawiedliwości i strasznie i śmiesznie. Przy czym prawdopodobnie to, co jednych przeraża, innych śmieszy. Pani poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz z klubu PO-KO w marcu 2018 roku, wtedy była z Nowoczesnej, poczuła się zaatakowana. Panie ministrze, czy pan mrugnął do mnie w tym momencie? To jest szowinistyczne i naprawdę absolutnie nielicujące z powagą komisji zachowanie. Panie przewodniczący, proszę... Bardzo pana ministra proszę, jest... żeby nie tylko nie mrugał, ale w ogóle nie patrzył w tą stronę. Nie, ale panie ministrze, to jest absolutnie niegodne zachowanie i szowinistyczne. To jest naprawdę wstyd. Minister się dopiero uczy. Spod budki z piwem chyba. Mrugnął albo i nie mrugnął poseł Bartosz Kownacki. Wtedy już były wiceminister obrony. Ale czy to coś zmienia, że nie minister, lecz prosty poseł? Bo jednak poseł to mężczyzna. A przecież szowinizm to, jak mówi naukowa definicja, postawa, którą charakteryzuje brak tolerancji i przyznawanie uprzywilejowanej pozycji własnej płci, rasie lub grupie. A jeśli mruganie nie było celowane? Jeśli poseł mrugał także w innych kierunkach, zostawmy te rozważania, by nie narażać się na kolejne podobne oskarżenia. Zachęcam do głosowania. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Proszę także zajrzeć na naszą stronę na Facebooku, naszą stronę, czyli stronę audycji Zapraszamy do Trójki. Tam w sprawie Srebrnych Ust też już za chwilę wszystkie szczegóły. Ale najpierw już teraz w Trójce The Black Keys z nową piosenką 10 minut do 17. You Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, prawie 7 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Zastanawiałem się, całkiem niedawno, przecież nieraz o tym choćby w audycji Zapraszamy do Trójki mówiliśmy, co z tymi zaświadczeniami, czy coś do mojej skrzynki pocztowej trafiło, no i nie trafiło, no i teraz już wiem dlaczego. Mija, proszę Państwa, pierwszy kwartał obowiązywania ustawy uwłaszczeniowej. Nadal jednak większość nowych właścicieli gruntów nie może doczekać się zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Największy kłopot jest właśnie w dużych miastach. Przede wszystkim w Warszawie, gdzie gminy nie nadążają z wydawaniem takich zaświadczeń, a czasu jest mało. Odwiedziliśmy dziś jeden ze stołecznych urzędów dzielnicowych. Grunt jest dzierżawiony przez gminę, a teraz ustawa sejmowa powiedziała, że w tym roku można grunt, na którym stoi to mieszkanie, uzyskać na własność z bonifikatą 98%. Jak zdążymy do końca roku otrzymać to zaświadczenie najpierw, żeby potem wystąpić o rozliczenie? To znaczy, to zaświadczenie to wystawia gmina, wydaje mi się, że zaświadczeń jeszcze nikt nie ma, czekamy na te zaświadczenia. Wszystko zależy od Warszawy, miasta od początku roku tyle samo tych zaświadczeń wydały. Gdańsk 1500, Wrocław 2000 czy odwrotnie. Tak to idzie w takim tempie. Tylko, że tam jest do obdzielenia tymi zaświadczeniami 40 tysięcy osób, a stolica ma 440 tysięcy. Na Mokotowie mamy takich właścicieli, bo już są właścicielami, ponad 60 tysięcy. Anna Lasocka, zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów w Warszawie. To jest więcej niż w dużych miastach typu Gdańsk, Wrocław. Dlaczego to tak wolno idzie? No muszę zadać to pytanie. To zależy od wielu kwestii. Problem pojawia się, jeżeli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza, ponieważ do procesu przekształceń należy kwestia skorzystania z tak zwanej pomocy de minimis, pomocy publicznej. Są wyznaczone pewne limity. Przedsiębiorca musi się w ramach tego limitu zmieścić. Jeżeli się nie zmieści, jest zobowiązany do dopłat. Wszyscy czekają, aż się wyjaśni sprawa tego jednego przedsiębiorcy. Tak, dlatego, bo powinniśmy wydawać zaświadczenia dla wszystkich lokali w danym budynku na raz. Dzisiaj Warszawa bardziej myśli niż realizuje tą ustawę. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń. Mam nadzieję, że ten okres, by to powiedzieć, refleksji szybko się skończy i Warszawa przejdzie do systematycznego wydawania zaświadczeń. Jeśli tak się nie stanie, będziemy proponowali zmianę legislacyjną, która spowoduje, że realizacja tej ustawy będzie skuteczna, tak aby można było uwłaszczyć tych, którzy będą chcieli skorzystać z bonifikaty jednorazowej. Czyli Polacy nie będą stratni, jeżeli samorządy nie zdążą. Naprawdę dzisiaj nie ma żadnego powodu do niepokoju. Ale Polacy są niecierpliwi, już przychodzą, już stukają do drzwi, a tam pierwszeństwo mają ci, którzy wystąpili wcześniej, bo jest też taka możliwość. Nie, nie. Tam, gdzie jest wniosek, trzeba udowodnić swój interes prawny, czyli to jest przy sprzedaży lokalu na przykład. Wtedy rzeczywiście jest ta skrócona ścieżka. Więc jeśli ktoś dzisiaj nie ma żadnej konieczności, aby otrzymać takie zaświadczenie już, to może spokojnie czekać, a termin wpłacenia pierwszej opłaty to jest koniec lutego przyszłego roku. Po tym pierwszym kwartale może nie ruszy z kopyta, ale przyspieszy. Nie, mamy zamiar ruszyć z kopyta oczywiście. Trzeba będzie wpuścić w ten system kopertownicę. Kopertownica nie, zakleja, nie, wkłada, musi, wsuwa. Musi to robić kopertownica. Będziemy robić wszystko, żeby było szybko i sprawnie i żeby mieszkańcy byli zadowoleni. A znaków zapytania związanych z nowym prawem jest więcej. Nie wiadomo na przykład, czy trzeba w tym roku wnieść opłatę za wieczyste użytkowanie, skoro zostało ono właściwie zniesione. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska i coś mi się wydaje, że ten temat w Trójce będzie jeszcze nieraz wracał. 3 minuty do 17. Mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie, jak? Z czystym sumieniem chodzę po wodzie ja. Tyle, że na wspak. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi.